lukiskan lagi sebuah ingatan yang mungkin telah terlupakan jauh dulu. Sapa hangat hatiku mengungkap kebahagiaan yang terpendam sejenak penuh arti. Maafin aku ya. Dan ternyata